por todos nuestros hermanos inmigrantes, por una Europa solidaria. ¡Mestizaje! Ιουνίου, τι κάνουμε? Η Άννα Διαμαντοπούλου ρωτάει. Εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω η Άννα Διαμαντοπούλου τι θα κάνει. Εν πάση περιπτώσει, μια ερώτηση ακόμη μαζί με όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις που υπάρχουν στα πάνελ και γενικότερα στο δημόσιο λόγο. Καλώς ήρθατε. Εδώ έχει κάτι μαύρα σύννεφα, δεν ξέρω παρακάτω τι γίνεται. Το τραγούδι που ακούμε είναι ένα πολύ αγαπημένο, έτσι κι αλλιώς το συγκρότημα το ξέρετε όσοι μας ακούτε τακτικά, Escapel είναι το συγκρότημα. Το τραγούδι το αγαπάμε πολύ, μας έρχεται από την Ισπανία και το συγκρότημα και το τραγούδι. Γιατί τώρα είπαμε πάλι να κινηθούμε σε ισπανικούς ρυθμούς, την αδελφή και έτσι με πολύ συγγενικά γεγονότα και καταστάσεις αυτή η χώρα και πολύ συμπαθητική και διότι διαβάσαμε ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Γιάννης Βαρουφάκης από τα πολλά που γράφει τώρα τελευταία και αναφέρεται στην Ισπανία και ξεκινάει με τους εξής προβληματισμούς στο περίπου σε ελεύθερη απόδοση, δεν τα θυμάμαι και καλά, ότι η Ισπανία λέει ότι ήταν η χώρα που είχε πλεονασματικό προϋπολογισμό. Η Ισπανία είχε χρέος κατά πολύ χαμηλότερο από αυτό της Γερμανίας. Η Ισπανία έκανε τους πλεονασματικούς Ολυμπιακούς αγώνες το 1992 και άφησε πίσω που άφησαν πίσω τους μια πόλη, τα ξέρουμε όλοι για τη Βαρκελόνη κτλ. Η Ισπανία επίσης ήταν εκείνη η χώρα που είχε την βιομηχανία Ζάρα ενδυμάτων, η οποία δεν έραβε τα προϊόντα της αλλού, τα έραβε μέσα στη χώρα. Η Ισπανία επίσης ήταν αυτή που είχε προσφέρει στη Volkswagen τα εργοστάσια της SEAT για να μπορούν εκεί να δουλεύουν κτλ. Και καταλήγει το άρθρο, νομίζω το έχουμε αναρτήσει και στο site της Ελληνοφρενίας, ότι ενώ τα έχει όλα αυτά η Ισπανία είναι σε χειρότερη μοίρα από την Ελλάδα, αν όχι σε χειρότερη, στην ίδια μοίρα όπως ακριβώς και η Ελλάδα. Αυτά για όλους αυτούς που λένε ότι για όσα συμβαίνουν στον τόπο μας φταίει ο Καραμαλής, φταίει ο Ανδρέας Παπανδρέου, φταίνε και αυτοί, έχουν το μερίδιό τους, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, είναι ένα θέμα πολύ πιο ευρύ από όλα αυτά που συζητάμε συνήθως εμείς για να περνάει η ώρα. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά στην Ισπανία, τι θα κάνουμε εμείς στην Ελλάδα στις 17 Ιούνιου? Στηρίξτε τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και η ισχυρή κυβέρνηση προϋποθέτει την ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Ιουνίου, τι κάνουμε? Στηρίξτε τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά. Πρέπει να πω ότι είμαι αισιόδοξος. Παρά τις δυσκολίες, είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος. Πρέπει να πω ότι είμαι σφουγγάρι. Σφουγγάρι σε σίγουρα. Η αισιόδοξος δεν το πολύ βλέπουμε. Δεν ξέρω ποιος είναι αισιόδοξος ή αν η αισιοδοξία του Σαμαρά συμβαδίζει με την αισιοδοξία τη δική μας. Αυτό είναι ένα επίσης τεράστιο θέμα που δεν είναι της παρούσης. Δεν θα μας πάρει ο χρόνος. Σαν σήμερα, πριν 61 χρόνια, ξημερώνοντας προς αύριο, προς 31η δηλαδή Μαΐου, η γερμανική σημαία από τον βράχο της Ακροπόλεως κατέβηκε. Ξέρουμε ποιοι ήταν οι φυσικοί αυτούργοι, Λάκης Άντας και Μανώλης Γλέζος. Σαν σήμερα λοιπόν κατέβηκε η γερμανική σημαία. Θα τα λέμε για να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Όταν ένας νέος αντιστασιακός σήκωνε την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη, λίγοι πίστεψαν ότι θα ερχόταν η ελευθερία από τον κατακτητή. Λεγότανε Μανώλης Γλέζος. Σήκωνε την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη. Έλληνες, ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το φωνάξουμε στις σύγχρονες μέρες αυτό, αλλά επειδή το είχαν πει κάποτε, εκείνες τις μέρες, εκείνη τη δεκαετία, θα το ακούμε από εκείνον τον εκφωνητή. Αν δεν υπάρξει κάποιος άλλος να το φωνάξει στις μέρες μας. Έτσι λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου μόλις μας πληροφόρησε ότι είχε ανεβάσει τελικά και ελληνική σημαία, δεν είχε κατεβάσει μόνο τη γερμανική, ο Μανώλης Γλέζος, κάτι που ούτε ο ίδιος ο Γλέζος το ήξερε, αλλά το ήξερε ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως ήξερε τόσα άλλα πράγματα ο Γιώργος Παπανδρέου, και μας έχει διαφωτίσει αρκετά όσα χρόνια ήταν ενεργός στην πολιτική ζωή. Τώρα λείπει από την πολιτική ζωή και κοιτάξτε τα χάλια της πολιτικής ζωής. Ενώ όσο είχαμε τον Γιώργο, τα καλύτερα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο μονόλεπτο της αντίφασης. Ο κύριος Μιλιός από τον ΣΥΡΙΖΑ μας λέει τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει και ποια είναι η διαφορά αυτών που λέει ο Μιλιός με αυτά που Σταθάκης προχτές. Είπαμε, αν χρειαστεί να μπει έκτακτη εισφορά για την κάλυψη τώρα του πρωτογενούς πλεονάσματος, αν χρειαστεί, που το πιο πιθανό είναι να μην χρειαστεί, διότι θα καλυφθεί από τον βραχυχρόνιο δανεισμό. Σε ποιος πρακτικά θα μπει αυτή η εισφορά η οποία θα λέτε. Μπει εισφορά στην πολύ μεγάλη περιουσία, σε ακίνητη πόσο? Περιουσία πάνω από 300.000 ευρώ κατά άτομο. Μεγαλύτερο συντελεστή κατά 1 εκατομμύριο. Θα διασταυρώσουμε στοιχεία και θα φτιάξουμε περιουσιολόγιο. Μην μου πείτε ότι είναι μόνο 32 άτομα, διότι δεν είναι 32 πέρα άτομα. Πέρα από τις φόρες του κ. Σταθάκη, την έκτακτη φορά 1%. Πάνω από τα 50.000. Σας μιλάω τώρα για. Και άλλη έκτακτη φορά, στην ακίνητη τώρα περιουσία. Έκτακτη φορά ενδεχομένως να μην χρειαστεί να μπει. Αν χρειαστεί να μπει. Ναι, εντάξει, το είπε ο κ. Σταθάκη, σας λέω εγώ κάτι άλλο. Ναι, εντάξει, το είπε ο κύριος Σταθάκης, σας λέω εγώ κάτι άλλο. Πρέπει να κατεβούμε στα σπίτια, στις γειτονιές, πόρτα-πόρτα, στα καφενεία, παντού. Παπά, παπάκα. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Το Τσίπρας. Ο Τσίπρας ήταν στην πόρτα και μας τον ανακοινώνει ο Σαμαράς. Ευχάριστα νέα είναι αυτά, γι' αυτό και ο Παπούλης χαίρεται. Ο κύριος Μιλιός, ακούσατε, αφού είπε τα μέτρα που θα κάνουν. Τι είπε ο κύριος Σταθάκης, άλλο λέει τι είπε ο Σταθάκης, άλλο τι λέω εγώ. Όντως, έχει νέα να δει και περιμένουμε όλο το πρόγραμμα για να πάψει όλη αυτή η κατάσταση της ανασφάλειας που ζούμε όλοι μας, ώστε να ξέρουμε επιτέλους τι ακριβώς θα συμβεί στις 18. Θα έχουμε σοσιαλισμό Ιουνίου ή δεν θα έχουμε σοσιαλισμό? Το προηγούμενο ραντεβού με το σοσιαλισμό, όπως ξέρετε, να μην σας τα θυμίζω, τα ζούμε άλλωστε, δεν ήταν και τόσο καλό, δεν προέκυψε τόσο καλό, φαίνονταν και από πριν, αλλά δεν το έβλεπε πολλοί κόσμος, έπρεπε να το δοκιμάσει και δεν του φτάσε μια μέρα, δεν του φτάσε ένας μήνας, ένας χρόνος, του πήρε καμιά τριανταριά για να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Καμία αντίρρηση, ωραία ήταν αυτά τα 30 χρόνια, προσωπικώς εμείς περάσαμε καλά, φαντάζομαι και άλλοι πολλοί φίλοι μας. Τώρα όμως έχουν έρθει τα τελειώματα. Και ας κάνουμε ένα ζάπινγκ να δούμε τι ακριβώς καλό έχουν να μας πούν τα νέα. Μίζες, τρεμούλες, καπαυτές, σκάνδαλα και μηνύσεις, πουρτάνε στα κρεβάτια σας, να ακούσουμε ειδήσεις. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αφά! Μπαμπόχρια. Προκαλεί σοκ η δημοσιοποίηση έκθεσης της Εθνικής Τράπεζας για τις επιπτώσεις που θα έχει το απευκταίο σενάριο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, λοιπόν, το νέο εθνικό νόμισμα θα υποτιμηθεί κατά 65%, το μέσο εισόδημα των Ελλήνων θα μειωθεί κατά 55%, η ύφεση θα φτάσει στο 22% και ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί στο 32%. Γιατί αυτές οι εκθέσεις είναι οικονομικές, άρα δεν μπορούν να σταθμίσουν τις κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις από την καταστροφή που περιγράφεται στην έκθεση. Η περίφημη έκθεση της Εθνικής Τράπεζας που βγήκε 15 μέρες κάπου εκεί πριν τις εκλογές να μας φοβήσει και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, είναι καμιά εκατοστή αυτοί οι φορείς που φαντάζονται διάφορα, σκαρφίζονται άλλα τόσα και επεξεργάζονται σενάρια τα οποία όλα βεβαίως οδηγούν στο να ψηφίσει Σαμαρά ή Γιώργο Παπανδρέου ή κουβέλη στην καλύτερη, γιατί εκεί αποσκοπούν όλα αυτά. Νομίζω δεν πιάνουν σε κανέναν για τον απλό λόγο ότι πολλοί ζούμε αυτά τους αριθμούς που περιγράφει η Όλγα Τρέμη, τους ζούμε κανονικά. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι με όλα αυτά που ακούνε και όταν τα ακούνε από συγκεκριμένους φορείς, όπως είναι τα συγκεκριμένα κανάλια, οι συγκεκριμένοι ξένοι οργανισμοί, νομίζω δεν υδρώνει το αυτή κανένας. Γιατί 2 χρόνια έτσι πορευτήκαμε, 2 χρόνια και κάτι. Κάποια στιγμή το καταλαβαίνει ο καθένας, όσο χαχόλος και να είναι, ότι όλα αυτά πια το μόνο που εξυπηρετούν είναι ένα πολύ απολευστικό θέαμα κάθε βράδυ στις 8. Αλλά όπως λέει και ο Γιάννης Πρετεντέρης, το έβγαλε η Εθνική, είναι ένας έγκυρος οργανισμός, δεν έχει λόγο η Εθνική Τράπεζα να παρέμβει υπέρ κάποιου ή υπέρ κάποιας αντίληψης λίγο πριν τις εκλογές. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι μια εντυπωσιακή έκθεση για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί γίνεται από ένα οργανισμό όπως είναι η Εθνική Τράπεζα, που είναι ελληνικός οργανισμός. Και δεύτερον, δεν το αποδίδονται, εν πάση περιπτώσει, σκοπιμότητες κάποιου είδους για την υπέρ της μίας της άλλης άποψης. Εδώ, αυτό που περιγράφεται σαφώς στην έκθεση είναι μια μείωση του βιωτικού επίπεδου, η οποία αθρηστικά θα υπερβεί το 70-80%. Σκεφτείτε δηλαδή να ζούμε εδώ 15%-20% έχει μειωθεί το βιωτικό μας επίπεδο και η χώρα διαλύθηκε. Σκεφτείτε αυτό να πάει στο 80%, τι χώρα θα μείνει όρθια. Δεν θα μείνει όρθια και επιτρέψτε μου να πω, δεν θα υπάρχει χώρα. Γι' αυτό και κάποιος αναλυτής με τον οποίο μίλαγα για να σχολιάσουμε αυτή την έκθεση, εννοείται off the record, μου είπε ότι άστα, έξοδος Ελλάδας από το ευρώ ισοδυναμεί με σενάριο πυρηνικής καταστροφής. Τα καλύτερα. Χτες βράδυ όλα αυτά, μόνο μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο, ήταν και πρώτο θέμα. 50% είπε μείωση του εισοδήματος η Τρέμη. Πιο μετά ο Πρετεντέρης το έκανε 80, είχαν περάσει 5 λεπτά και ξέρετε, ανά 5 λεπτά τα ποσοστά, πάντα αυτά, ειδικά τα ποσοστά, όταν είναι και από κανάλι, πάντα ανεβαίνουν. Η μόνη λύση είναι ο Σαμαράς και οι πόρτες. Ανοίξτε όλες τις πόρτες. Πρέπει να κατεβούμε στα σπίτια, στις γειτονιές, πόρτα-πόρτα, στα καφενεία, παντού. Παπά, παπάκα. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Παπαδιαμάντης. Ποιος είναι? Κωστής Παλαμάς. Ποιος είναι? Βυζινός. Τι ήθελε? Βυζινός. Υπήρξε ανταπόκριση από μια κάτοικο της πόλης που ρωτάει τι να θέλει ακριβώς ο Βυζινός Αντώνης Σαμαράς. Το παράγγελμα προς τα στελέχη ήταν και τώρα δίπλα να πάνε πόρτα-πόρτα να απευθυνθούν προς τον κόσμο. Είναι πολύ ωραία τα πάνελ στα τηλεοπτικά, τα εκλογικά. Ποιος έχει κουράγιο να τα παρακολουθήσει, γιατί έχουν ξεκινήσει εδώ και 1,5-2 μήνες. Καταλαβαίνετε. Άλλωστε, αυτά που λέγονται σε αυτά τα πάνελ δεν είναι και καινούρια, δεν είναι πρωτότυπα. Και δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται και κάποιος να ακούσει ή περιμένει από αυτά τα πάνελ τώρα και τις ομιλίες και τα τραπέζια να σχηματίσει γνώμη. Νομίζω τα πάνελ του μυαλού έχουν ένα ενδιαφέρον. Εκεί έχουν γίνει οι απαραίτητες διεργασίες. Εν πάση περιπτώσει, θα περάσουμε έτσι και τις υπόλοιπες 15-17 μέρες. Μια αξία όμως όλων αυτών των στρογγυλών τραπεζιών είναι ότι εμφανίζονται και άνθρωποι καταξιωμένοι στους χώρους τους, όπως είναι η Σώτη Τριανταφύλου, η συγγραφέας. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι της τέχνης που πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε καταρχήν το λογοτεχνικό τους έργο. Αυτό είναι δικαίωμα του καθενός να έχει μια υποκειμενική άποψη, να μην αρέσει σε κάποιον κάποιος συγγραφέας. Είναι πολύ λογικό και πολύ δημοκρατικό να λέγεται κτλ. Κτλ. Πολύ δε περισσότερο δεν μας αρέσουν οι απόψεις που εκφράζονται, ακόμη και ο τρόπος που εκφράζεται. Και θα ακούσετε τώρα ένα μικρό απόσπασμα. Πολλοί θα συμφωνήσουν, άλλοι θα διαφωνήσουν. Όμως για αυτό το λόγο μας αρέσουν που υπάρχουν τα πάνελ. Και όσο περισσότερα κόμματα συνεργαστούν σε μια κυβέρνηση, τόσο πιο βιώσιμη θα είναι αυτή η κυβέρνηση. Το να θέλεις να είσαι στην αντιπολίτευση σε αυτή τη φάση σημαίνει ότι βάζεις εμπόδια σε κάτι που είναι πολύ σπουδαίο και που είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια όχι ταξική βάση και με όρους μαρξιστικούς πλέον που είναι εντελώς ξεπερασμένοι, τουλάχιστον σε αυτό που μας αφορά αυτή τη στιγμή. Ωστόσο το ζήτημά μας εδώ είναι ότι η χώρα μας έχει βρεθεί σε αυτό το σημείο όχι επειδή υπάρχει διεθνής κρίση, αλλά γιατί έχουμε κάνει πάρα πολύ χονδροειδή λάθη εμείς οι ίδιοι. Και κυρίως όλη αυτή η κατηγορία που είναι νέοι λογοτέχνες, δεν είναι μόνο οι Τριανταφύλλοι, είναι πάρα πολλοί, αναμασούνε με το χειρότερο τρόπο και χωρίς καμία πρωτοτυπία ό,τι ακριβώς λένε ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, κάτι καθηγητές πανεπιστημίων, κάτι εκπρόσωποι ύποπτων και αμφιλογόμενων οργανισμών. Λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα όπως αυτά που ακούσαμε τώρα. Τα οποία είναι τόσο έολα που καταρρύπτονται από τις απόψεις ειδικών ότι η κρίση στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος και το λένε όλοι οι σοβαροί δυτικοί πανεπιστημιακοί, νομπελίστες κτλ. Το ακούσαμε το ακριβώς αντίθετο από τη Σώτη Τριανταφύλλου. Είναι αυτά τα επιχειρήματα του σειρμού που πολλοί μας αρέσουν έτσι και όταν λέγονται και περιβάλλονται και με την σοβαρότητα που έχει ένας συγγραφέας, τότε αποκτούν μια άλλη διάσταση. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία βέβαια στην Ελλάδα του 2012. 2.11 Έτσι ξεκινάει ο τηλεφωνικός αριθμός. 200-8-200, έτσι καταλήγει. Μάλλον για την ακρίβεια καταλήγει στην φωνή του Αποστόλη. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και κινητό γράφετε real και ενώ το μήνυμά σας και Αποστολή στο 54%. Να περάσετε το μήνυμα της ελπίδας για το αύριο πόρτα-πόρτα. Ποιος είναι? Οι άνθρωποι της σοσιαλιστικής πράξης. Όξο βρε! Ποιος είναι? Εγώ σήμερα ήρθα εδώ να σας φέρω το μήνυμα της ελπίδας. Το στείλα της Ατσακίδια. Ποιος είναι? Αυτό το τζίνι. Τι ήθελε? Καλή γειτονία σημαίνει θα χτυπήσω πρώτα την πόρτα. Ποιος είναι? Η Δημοκρατική Συμμαχία! Ποιος είναι? Τα καθάρματα του συστήματος. Ποιος είναι? Το έθνος των Ελλήνων. Πρέπει να πω ότι είμαι αισιόδοξος. Παρά τις δυσκολίες, είμαι αισιόδοξος. Στηρίξτε τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και η ισχυρή κυβέρνηση προϋποθέτει την ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να πω ότι με σφουγγάρι. Ιουνίου τι κάνουμε? Εκτρέψτε μου να πω, δεν θα υπάρχει χώρα. Σε ευχαριστώ Βανεγέρο. Στηρίξτε τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και η ισχυρή κυβέρνηση προϋποθέτει την ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Ορίστε. Συμφωνούμε όλοι νομίζω σε αυτό. Το σύνολο των Ελλήνων δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η εφημερίδα Guardian, που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει τώρα τελευταία, γιατί εκεί έδωσε τη συνέντευξη Lagarde, διοργανώνει ένα στρογγυλό τραπέζι με τσάτ κάπως, ξέρετε πώς γίνονται αυτά, στο οποίο θα παρακαθήσουν ο Κώστας Λαπαβίτσας, τον ξέρουμε όλοι, ο Κώστας Δουζίνας και αυτός καθηγητής και ο δημοσιογράφος, επίσης τον ξέρουμε όλοι, ο Άρης Χατζηστεφάνου, Ντετόκραση και Καταστρόικα, τα δύο ντοκιμαντέρ, από αυτή την εκπομπή έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Θα μπείτε στη σελίδα του Guardian, μην θέλετε λεπτομέρειες τώρα, είναι πολύ μεγάλη η διεύθυνση για να σας την πω, δεν θα τη συγκρατήσει κανείς, από τις 5 και μετά, από όλο τον κόσμο, είναι διαδικτυακό. Είναι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που παίρνει η εφημερίδα, ανοίγει το φάκελο Ελλάδα. Καταλάβατε, δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ αυτός ο φάκελος ή αν κλείσει έχει μια αξία να δούμε πώς θα κλείσει αυτός ο φάκελος. Έλα, ακούγομαι, συμπολίτες, συμπολίτησες, όλοι αύριο στη συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο. Θα μιλήσει η Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Δουνουτού, Κριστίν Λαγκάρ. 12 γόρια κρυσκολιού και Κριστινιόμια, τάξη με βρέξη και μισθάξη. Όλοι αύριο να δείξουμε την αγάπη και την εκτίμησή μας στη σωτήρα της Ελλάδας, στη σωτήρα των παιδιών μας. Κριστίνα, Κριστινάκη. Όλοι αύριο στην ομιλία της κυρία Κριστίν με θέμα Νίγηρα Ελλάδα, δυο τσιγάρα δρόμος. Την εκδήλωση διοργανώνουν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ από κοινού. Και οι δυο μαζί. Όλοι αύριο να ακούσουμε τι έχει να μας πει η ηγέτης μας. Κριστίν Λαγκάρτσε πάμε, πολύ σε αγαπάμε. Κριστίν Λαγκάρτσε πάμε, πολύ σε αγαπάμε. Το Χριστινάκι τραγουδά της βάρκας κυβερνήτης. Νιγύρια, νιγύρια, εσένα έχω στην καρδιά. Νιγύρια, νιγύρια, ακούγομαι. Γλυκιά που είναι η φωνή. Και μην ξεχνάτε, στις 17 Ιούνιου ψηφίζουμε τα κόμματα του Δούνου του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα κόμματα του Μνημονίου, τα κόμματα της Τρόικας. Ψηφίζουμε τα κόμματα της Κριστίν Λαγκάρτ. Ψήφος στη Λαγκάρτ για να έρθουν τα μπάνκα. Που ήταν 12 χρόνων Παρθένα Παναγιά μου και λάμπε η γη. Και τυχόματα από κάτω. Είναι αυτές οι ντουντούκες που βγαίνουν στους δρόμους. Δεν κάνει μόνο η Χρυσή Αυγή πορείες με μοτοσυκλέτες κάθε μέρα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε και τέτοια στις γειτονιές της Αθήνας, στις δημοκρατικές γειτονιές της Αθήνας. Ένα ωραίο κείμενο για τα όσα είπε η Κριστίν Λαγκάρτ στον Guardian για την Νίγηρα. Βέβαια, ακούσαμε και το τραγούδι Νιγαριά, Νιγηριά, Νιγηριά ενδιάμεσα, γιατί έτσι το ο εκφωνητής και το αυτοκίνητο θέλησε. Ένα ωραίο κομμάτι έχει γράψει ο Γιάννης Μακρυδάκης, φίλος μας συγγραφέας, καμία σχέση με τους άλλους συγγραφείς. Και το φιλοξενούμε σήμερα στην Ελληνοφρένεια, στη στήλη Μπαντιέρα Ρόζα ή Ρόσα, εξαρτάται την προέλευση κάποιου. Λαός, μέρος Α. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Απαράδεκτος για χθες. Και απεργός και δημοσιογράφος. Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει. Πραγματικά, θα μπορούσε να είμαι και πολιτικός. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δηλαδή, καλά που είναι το κανάλι αυτό, το ουράνιο το κανάλι, και δούλεψα χθες και μπόρεσε και δούλεψε τα μαγαζιά και ο τουρισμός σε αυτή τη χώρα. Αλλιώς δεν ξέρω κι εγώ που θα καταλήγαμε. Λοιπόν, ένα κανονικό ευχαριστώ, όχι πολύ μεγάλο, για τους Έλληνες εισαγγελείς που βγάλανε και ξεσκεπάσανε τα ημερολόγια του τέτοιου, του Τσοχαντόπουλου. Σιγά τα ημερολόγια του, εκεί τι μάθαμε. Ελπίζω. Κανα πιπεράτο δεν είχε. Να μαζέψουν και τους υπόλοιπους. Μισό πείδημα δεν έγραφε μέσα ότι η Βάσο, η Παπανδρέου, ας πούμε, πήγαινε με τον Απόστολο τον Κακλαμάνη. Κάτι ζουμερό, ένα κουτσομπολιό ωραίο. Δεν το είχε. Να δω και ας πεθάνω και ας τον κόψω μετά με πέτρες. Και εγώ το ήθελα αυτό. Ότι ο Χρήστος ο Πρωτόπαπας, ας πούμε, ακούμπαγε το μουστάκι του με εκείνο του ρέπα, όταν είχαν και δυο μουστάκια βέβαια. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Μπορώ να σας πω κάτι, να διαβάσω κάτι μικρό. Ναι. Λοιπόν, τι φταίει λοβοτομημένα Έλληνα που σε έστειλαν στα εργοστάσια κρεματόρια της Γερμανίας. Νύχτα ξυπνούσες, νύχτα γυρνούσες στο παγωμένο φτωχόσπιτο, μη έχοντας επιλογή να μορφωθείς, να διεκδικήσεις, να πετύχεις. Τώρα ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, που σαν βαμπύρ σου πιάνει το αίμα και το μυαλό. Καλά να πάθεις. Είσαι και θα είσαι ο παρίας. Είσαι και θα είσαι το κτίνος. Μάλιστα, να είστε καλά. Ναι, να τελειώσω. Τι να τελειώσετε, ποιηματάκι θα μου πείτε. Που δεν αφήνει και εμένα. Που δεν αφήνει, ποιος δεν αφήνει, εγώ δεν αφήνω. Πει, γιατί. Τόση ώρα. Παίρνει ο καθένας με το ποίημα 10 ράδες και θες να τα ακούσεις κιόλας. Έγινε και βαμπύρ ο ίδιος. Να είναι καλά, για χαρά. Ναι. Έλα, Γολινά, τι έγινε. Καλά. Τι θες, είμαι παρμένος με μια κυρία πριν. Τι θες. Πάνω στο κεφάλι. Δεν μου λες. Τι είναι, χάμηλο στο ραδιόφωνο, πώς συνοηθούμε. Τι, λεντήσαμε την ελευθερία. Έχω έρθει πολύ φορτωμένος. Να σου ρωτήσω κάτι, έχεις κάνει προσκλητήριο νεκρών, προσκλητήριο ζωντανών. Δεν κάνεις και ένα προσκλητήριο κολοτούμπα, θα έχει ενδιαφέρον πιστεύω. Έλα μωρέ, πώς είναι, ποιος κάνει. Νομίζω μαζεύονται. Δηλαδή πέρα από το Σαμαρά, την Τώρα, τον Καρατζαφέρη που είναι μόνιμος, εντάξει. Όλους τους βουλευτές του λαός, τους περισσότερους από την Δημοκρατία, πόσοι μωρέ είναι. Εντάξει, έχουμε πράγμα μωρέ. Έχουμε πράγμα, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο, μια ώρα είναι η κομπή. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Πάκαρος τι ξεστόμησε πάλι για τον Τσίπρα. Πώς τον είπε Τσογλάνη, τον είπε, τι τον είπε. Άρχισαν οι προεκλογικές διαφημίσεις. Τι. Άρχισαν οι προεκλογικές διαφημίσεις. Καλά τα πάει ο Πάκαλος, καλά τα πάει. Του έρχεται και οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η διαφήμιση. Θα ήθελα να μεταδώσεις το εξής. Όπως έχουν κάνει αυτοί οι Ευρωπαίοι σχέδιο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, σίγουρα έχουν και σχέδιο όλα τα λαμόγια αυτά που δουλεύουν οι συνάδελφοί σου για τον ΒΟΛ να έχουν ένα σχέδιο διαφυγής από την Ελλάδα. Γιατί είναι σίγουρο ότι έχουν βγάλει τα λεφτάκια τους έξω και ότι εμείς θα τη φάμε. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Χάθηκε, ρε φιλαράκι. Αποξενωθήκαμε, Τύπρα. Αρχίσαμε τα ρεπό. Πες το κι έτσι. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Ρεπό, σε εθνική αποστολή ήμουνα, στον Μπακού. Πήγα να φέρω την ελευθερία πίσω. Την ελευθερία που χρειάζεται, που έχει ανάγκη κάθε Έλληνας. Λίγο... Που εγώ όφυλα να φέρω πίσω. στο λαό μας. Από τρίμερο θα το κάνεις σε τραήμερο. Έχω από μαλακία να πω κι άλλα, σταμάταμε. Δεν μου λες. Έλα. Αυτοί τι μιλάνε στο Πασόκ για πρώτο κόμμα πάλι. Ναι, καλή μαλακία είναι τσάμπα. Τι λες, δεν υπάρχει χρέωση. Πρόσεξε, πρώτο κόμμα από το τέλος όμως, έτσι. Μην είσαι τόσο σίγουρος, φίλε, μην το γελάς, μην το γελάς. Για ποιο λες. Έχεις άξιους συμπατριώτες, ου. Άξιο να δεις. Θα είσαι πολύ περήφανος για αυτούς. Αποστολή, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις το δίνουν από 10 και κάτω. Έτσι. Καλά είναι. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά ο λαός τι είπε, θα το εξαφανίσουμε και θα το εξαελώσουμε. Το εξαφανίσαμε εν μέρη. Τώρα θα τους εξαφανίσουμε όλους, φίλε. Θα τους εξαελώσουμε όλους και μετά έχουμε και τα λέμε. Εντάξει, λοιπόν, απλά μην παίρνεις εκείνα που είναι μόνο νάιλον, να παίρνεις τα συνθετικά, τα καλτσόν. Γιατί? Δεν σκίζονται εύκολα. Έκανε το λάθος να ρωτήσει και το γιατί. Λαπαβίτσας Χατζηστεφάνου και το κακό συναπάντημα της δραχμής. Μήνυμα από ακροατή. Όχι, δεν είναι το καλό συναπάντημα του ευρώ, όχι σε καμία περίπτωση, έχεις δίκιο. Μπες μετά τις 5 στο Guardian και κάνε τις ερωτήσεις που θέλεις, φίλε ακροατή. Ακροάτια, δεν βγάζω και το όνομα. Σήμερα το πρωί, ο Μάκης μας το στέλνει αυτό. Σήμερα το πρωί στο δασάκι του Αγίου Φίλιππα στην Νίκαια, κρεμάστηκε ένας από την γειτονιά μας. Ας γνωρίζουν κάποιοι ότι στο δασάκι υπάρχουν ακόμα πολλά δέντρα για κρέμασμα, μόνο που αυτές οι κρεμάλες δεν θα είναι αυτοκτονίας. Έχουμε πάλι ένα αυτοκίνητο, πάμε σε γειτονιά, όχι στην Νίκαια, γιατί συνέβησαν διάφορα σήμερα το πρωί, σε άλλη γειτονιά της Αθήνας. Στις 17 του Ιουνίου ψηφίζω Αλακάρ, κόμμα που θέλει Λαγκάρ. Ακούγομαι, ακούγομαι, ένα, δεν κάνω τρέλες, δεν κάνω του κεφαλιού μου. Ψηφίζω Λαγκάρ για να είμαι πάντα κάτ. Ο Νίγηρας ποτέ δεν πεθαίνει. Δεν τους πιάζει φοβέρα καμιά, μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά, τραβά, τραβά, τραβά, τραβά, τραβά. Ακούγομαι. Ιουνίου, τι κάνουμε? Επιτρέψτε μου να πω, δεν θα υπάρχει χώρα. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ίσως να είναι και καλό αυτό ότι δεν θα υπάρχει χώρα. Αλλά ξέρετε, δεν πεθαίνει ποτέ η Ελλάδα και ξαναζεί κτλ. Θα έχουμε ένα καλεσμένο τώρα να μας πει για ένα φεστιβάλ που θα γίνει. Πολιτικό, πολιτικό, πολιτιστικό φεστιβάλ. Κομμουνιστές είναι. Η νεολαία κομμουνιστική απελευθέρωση, το νέο αριστερό ρεύμα. Για αυτούς που μπλέκονται με αυτά, στο χώρο τον ευρύτερο της Ανταρσία, αν το λέω σωστά, είναι ο Μιχάλης Παπαμάκαρος, Παπαμακάριος λάθος, δικό μου, Παπαμακάριος, τον έχουμε στη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Δήμη, σωστά το είπες. Το ΝΑΡΚ, η νεολαία κομμουνιστική απελευθέρωση, είναι οργανώσει της Ανταρσία. Και έχετε φεστιβάλ 1-2-3 Ιούνι στη Γεωπονική. Έχουμε φεστιβάλ, ναι, το ετήσιο που κάνουμε κάθε χρόνο. Γίνεται 1-2-3 Ιούνι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα γίνεται στην Γεωπονική, στην Ιερά Οδό, όπως είπες. Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στο λιμάνι, στην αποθήκη νούμερο 7. Πες μας για στοιχεία, τι θα έχει, τι ομιλίες. Το βασικό του σύνθημα είναι το κάνω την οργή σου δύναμη ανατροπής. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να διαβάσουμε στην περίοδο. Θα είναι τρεις μέρες οι οποίες θα έχουν πολλές πολιτικές εκδηλώσεις. Θα φιλοξενήσουμε σημαντικούς θεωρητικούς διανοητές της εποχής, όπως το Λίο Πάνι από το Πανεπιστήμιο του Γιώργου και τον Πίτερ Τόμας από το Πανεπιστήμιο της Μπρουνέλ. Που είναι πολύ σημαντικοί διανοητές, θα μιλήσουν για την κρίση του μαξισμού. Κυριακή 3 του Ιούνιου θα γίνει το περιοδικό τραπέζι, ναι, αυτό. Ναι. Θα έχει υπάρχει εκπλήρωση το φασιστικό φαινόμενο την Παρασκευή στις 1 του μήνα. Για την αριστερά και το κλείσιμο που έχει να αντιμετωπίσει αυτή η συγκυρία. Αν μη τι άλλο, υπάρχει ενδιαφέρον αυτές τις μέρες και όλοι αυτά περίπου συζητάνε. Είναι ακριβώς την εποχή που έχει ανοίξει η συζήτηση στον κόμμα της αριστεράς και χρειάζεται να συμβάλλουμε. Τώρα που πάμε και για κυβέρνηση. Ο κόσμος της αριστεράς. Εμείς δεν πάμε για κυβέρνηση, πάμε για κίνημα ανατροπής, εξού και το σύνθημά μας. Ναι. Πιστεύω ότι από εκεί θα δοθεί η λύση. Πάντως, στον ευρύτερο κόσμο της αριστεράς, αυτό το θέμα πια έχει τεθεί. Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία έχει δημιουργήσει θέματα. Ναι, δεδομένο. Να σου πω, θα γινόταν κάποια στιγμή. Είναι καλό που γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί θα αποσαφηνίσει προσανατολισμούς. Θα αποσαφηνίσει τις καταστάσεις τέλος πάντων. Καλό είναι να γίνει. Θα γίνει, να γίνει με αρχές, χωρίς συμφιλοπολεμικές αντιλήψεις και με τον ένα να εκθέτει το πρωτοδανό στην αριστερά. Αυτό θέλουμε να πούμε και θέλουμε στα βάση. Δεν το άκουσα αυτό όπως το είπες. Μετά το... Λέω, είναι καλό να γίνει με αρχές αντιλήψεις, όχι με φιλοπολεμικές κραυγές και κλίμα εχθρότητας του ενός αριστερού απέναντι στον πλανήτη αριστερό. Ναι. Αλλά να σωστό. Γίνει με αρχές σωστά, καθώς να κρατήσει τη γνώμη του για να το κρίνει τελικά ο λαός. Ναι, σωστό, αυτό είναι σωστό. Υπάρχει και Έχουμε και ένα πολύ πλούσιο πολιτικό πρόγραμμα. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να το πω έτσι εντάξει, ας πούμε. Παρασκευή θα παίξει στην Αθήνα αυτόν τον λοιπόν του Γιάννη Σοκούτρας σε μια μεγάλη συναυλία. Φέρουμε ένα πολύ σημαντικό συγκρότημα από το εξωτερικό, τους Αμερικάνους Βίζα από το Λος Άντζελες την Παρασκευή. Το Σαββατό θα έχουμε τους χειμερινούς κολυμβητές στο φεστιβάλ μαζί με τον Βαγγέλη τον Κορακάκη. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό αριστερό συγκρότημα του Πάντα Μπασότη από την Ιταλία. Ναι, α, θα έρθουν εδώ. Το οποίο θα πέσει το Σαββατό στο φεστιβάλ. Ωραίο είναι. Την Κυριακή θα είναι ο Χρήστος Ιδέος με τους Εγκαρδία. Στη μία και στην άλλη θα κάνουμε μια μεγάλη συνάντηση ελληνικού ροκ με το Πόγια Ρέματα, τα Μωρά της Φωτιάς, το Μάτι Δευτέρα, το Φάμα Νεστόπουλο και άλλα συγκροτήματα. Ωραίο. Να πω ότι το εισιτήριο είναι 5 ευρώ για κάθε μέρα. Τιμή κρίσης. Ναι, πιστεύουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε πολιτικό και πολιτική ποιότητα σε πολύ φθηνή τιμή. Νομίζω ότι το καταφέρνουμε αυτό το πράγμα. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινάνε στις 7.30, τις συναυλίες στις 9.30. Ωραία. Για όποιον θέλει να έρθει. Άρα, 1, 2, 3 Ιούνιου, Γεωπονική Σχολή για την Αθήνα, Ιερά Οδός 54. Ναι, και λιμάνι, αποθήκη νούμερο 7 για τη Θεσσαλονίκη. Καλά να πάτε, καλή επιτυχία, καλά κουράγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το να έρθετε. Αν τα καταφέρουμε, έχουμε πολλές δουλειές, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ο Μιχάλης Παπαμακάριος μας είπε για το φεστιβάλ των οργανώσεων της Ανταρσία που γίνεται 1, 2, 3 Ιούνιου. Αποστόλη. Έλα. Τι γίνεται, καλά. Καλά, εσύ. Γιώργος από Ουαλία. Γεια σου. Οπα, γεια σου, φίλε μακρινέ. Άρε, Καργαλιάνη, πατρίδα από το Βαρυμπόπι, μα το ξέρει. Από το Βαρυμπόπι. Έχει Βαρυμπόπι στην Ουαλία. Μέχρι εδώ φτάσαμε. Τι να κάνουμε εδώ. Εδώ έχει Βαρυμπόπι. Άστα να πάνε. Είμαι κι άρρωστο. Έχει και κάψονε εδώ πέρα. Σκατά, τι σου τύχε. Να είσαι στην Ουαλία και να είσαι κι άρρωστο. Άστα, δεν το καλύτερα υγιή και στην Ελλάδα. 20 βαθμού έχει εδώ πέρα. Καλά είναι, καλά είναι. Εδώ έχει 23 και πεθαίνει από την πείνα. Δεν μου λες τώρα, εγώ είμαι άρρωστος άνθρωπος, γιατί μου βάζετε τον το βενζέλ και την άλλη τη μαλακισμένη την τώρα. Γιατί είναι το φάρμακο, είναι ευχάριστα τα φάρμακα, δεν είναι ευχάριστα τα φάρμακα, ομοιοπαθητικά λειτουργεί. Έχεις πει κανένα φάρμακο και να γουστάρεις, ή έχει μια πικρίλα αυτή τη μαλακιά που δεν θες να το νιώθεις, να το γεύεσαι. Αυτό το πράγμα ακριβώς συμβαίνει και εδώ. Ο άνθρωπος που παρέδωσε από το Καστελόριζο τη χώρα μας σε μια αρσενική Μαρία Αντουανέτα. Σε ένα σεξομανί. Σεξομανί, τι είναι αυτό που λέτε. Μόνο το ναζί. Σε μια λεσβία. Σε ένα κομπλεξικό ανάπηρο. Και σε έναν ομοφιλόφιλο παντρεμένο μάλιστα με τον σύντροφό του. Έχει το θράσος να ζητάει έδρανο στην Ελληνική Βουλή και να έχει λόγο. Ποιος ήταν ο παντρεμένος. Αυτός ο Βοσκεβέλερ. Πώς το λένε αυτό. Άμα την κούναγε τη σημαία της Ευρώπης. Αμέ. Και όλους αυτούς παρέδωσε την Ελλάδα. Α, την κουνάει την Ευρωζώνη ο Βεστεβέλε. Ναι, δεν τρέπεται. Το κανελώνει το αστεράκι. Κατάλαβα. Να είστε καλά. Άντε να είστε καλά. Λοιπόν, άκου να δεις, αδερφέ, σε πήρα να σου πω κάτι. Σε συνέχεια με τη φάση που είχε γίνει με τη Μαγούλα, να ξέρεις ότι έχουν σπάσει τα νερά και στη Νέα Σμύρνη. Πότε? Τώρα, πριν από το πρωί. Ετοιμόγεννη η Νέα Σμύρνη. Ετοιμόγεννη η Νέα Σμύρνη. Το στανιό μου μέσα, τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Πολύ κοντά. Οικονομία πουθενά δεν κάνουμε. Και κοίτα, αν δεις, φώναξε την Τρόικα, μα είναι να μας δώσουν νερό με το κουκουαδάκι το νερό. Σίγουρα. Πάρε τη μάπα και πέσει στο γόνι, φίλε. Ναι. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Καταρχήν, καλώς όρισες. Τι κατάφερε και πήρες εκεί πέρα στο Eurovision. Έφερα κατενιάλες. Και μας άφησες και μόνο, δε. Τι να κάνω, μωρέ, είμαι φαν. Είμαι τρελός φαν. Και γιατί δεν έπαιρνε μαζί στο Android τη Αγία Παρασκευή. Του Μαντέλη, καλέ. Δεν πήγα για το τέτοιο. Είμαι φαν του Μαντέλη. Πήγα να δω που πάτησε ο μεγάλος. Δεν πήγα τώρα για την ελευθερία και μαλακίες για τις γριές Ρωσίδες. Α, τον καημένο το Μαντέλη, μόνο τον είχα ξεχάσει, ρε Αποστόλη. Αλίμονο, ξεμείονται αυτοί, έχεις δίκιο. Και φροντίζουν και κάποιοι συγκεκριμένα για να ξεχαστούν αυτοί. Έχω και την τιμή να είμαστε και συνάδελφοι. Απεργούσαμε μαζί προχθές. Λοιπόν, άκου, Νέα Δημοκρατία, πώς λέγεται στα γερμανικά. Περίμενε, το ξέρω. Αχ, σόι μπλε. Έτσι, μπράβο. Το ξέρα. Καλά, τέριαζε βέβαια και πούτες μπλε. Απλά δεν ξέρουμε κανένα γερμανό να λέγεται έτσι. Πες ότι το κουκουέ πάρει την κυβέρνηση, ότι τη λαϊκή κυριαρχία και τέτοια. Δεν θέλω να ακούω μαλακίες. Εκεί πέρα στο Real, ποιος θα κάνει κουμάντο εκεί πέρα που θα σπάξουμε το Χατζη Νικολάου, για πες μου. Παιδί μου, τα κουμούνια, λίγα έχουμε εδώ μέσα. Τα κουμούνια, εσύ είναι μαλακισμένο, λείπεις 4 μέρες. Πώς θα κάνουμε λαϊκή κυριαρχία, πάρουμε τα κομμενάκια το τετραήμερο. Όχι εγώ, παιδί μου, τα συνεπή κουμούνια. Τι πράγμα? Όχι εγώ, τα συνεπή κουμούνια, εγώ με τα ντεμέκ. Είμαι τα ντεμέκ κουμούνια. Εσύ είσαι ημιτασιόν, εντάξει. Ημιτασιόν, αυτά τα ημιτασιόν. Εσύ το μυαλό στο νήμα, όχι στο κίνημα. Μπορούμε να κάνουμε έτσι κίνημα. Έτσι κίνημα δεν γίνεται. Τώρα αυτό που είπες για τον Χατζηνικολάου δεν νομίζω. Μην είναι κομμαντάντε ο Νίκος. Δηλαδή ήδη τον βλέπω αξίριστο τρεις μέρες τώρα. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό να αφήνει μουσί. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μέρες για την επανάσταση. Δεν ξέρω. Μήπως είναι πρώτο βήμα. Οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί, έχουν πληροφορίες, θα ξέρει πότε είναι η επανάσταση. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι το πεζοδρόμιο πολλά χρόνια, δεν νομίζω. Και εσύ, και εγώ τη σύμπτωση, δεν έχουμε ιδωθεί ποτέ. Εσύ τι περούκα φοράς. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να πω κάτι για το Δικάκι, μωρέ. Το Δικάκι, ποιο Δικάκι? Το Άκι, μωρέ. Α, το Δικ Άκι, κατάλαβα. Α, καλό. Είχα να προτείνω κάτι. Τι είχες? Θέλω να προτείνω κάτι. Πρότεινε. Να τη δώσουμε 20 ευρώ και να πάρει να ψωνίσει το Ζάρα. Πολύ καλό. Τι να πάρει, καλοκαιρινές χειροπέδες? Ακόμα πιο καλό. Το τραγούδι κάθε μέρα το αναρτούμε στο site το επίσημο της Ελληνοφρενίας, κάτω αριστερά και πάνω-πάνω νομίζω στην αρχή. Ο Μάριος Καγής ήταν στον ήχο, σε λίγο κεντρικό μαγαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Σας αποχαιρετούμε με λαό. Ήθελα να πω στον παρουσιαστή της Ελληνοφρένειας ότι δεν είναι απλά σήμερα μόνο η επέτειος της πτώσεως της Κωνσταντινούπολης. Έχει πέσει και η μέρα. Τι έπεσε? Και η μέρα. Έπεσε και η μέρα. Τι είναι η άλωση της μέρας σήμερα? Όχι. Πέρα από την άλωση της πόλης έχουμε και την άλωση της μέρας. Ρίχνε. Έχουμε μόνο νύχτα. Τι? Τι με τρομάζετε? Τι θυρίζεις πια? Συγγνώμη, είναι τέτοιο πράγμα, με συνταράξατε. Την Ουμπόλος έγινε 3η 29 Μαΐου του 1453. Αυτό. Η άλωση της μέρας συνέπεσε με την άλωση της πόλης. Τι στο διάλο? Τι συνέβη? Καλέ. Θα ήθελα και εγώ να ασχοληθώ λίγο με τη Μαντάμ Λαγκάρντ. Ασχολήσου καλέ, ασχολούνται άλλοι κι άλλοι. Λοιπόν, πού να περίμενε τέτοιο σουξέ η Σάπια η Πατσόγρια, τέτοιο σουξέ στα γεράματα. Θα σου θυμίσω και σε σένα και στους Έλληνες ότι πριν μερικά χρόνια ο Αυγερόπουλος είχε κάνει στην εκπομπή Εξάντα σε ένα ντοκιμαντέρ, νομίζω ήταν σε δύο επεισόδια. Λοιπόν, είμαι σίγουρος, η Λαγκάρντ το μαλλί το βάφει άσπρο για γοητεία. Τέτοιο τσόκαρο την έχω. Λοιπόν, συνεχίζω. Πέτυχε. Πες μου. Η εκπομπή Εξάντα είχε ασχοληθεί με τον Νίγηρα και τα πετρέλαια. Όταν οι κάτοικοι του Νίγηρα, ο λαός του Νίγηρα είχε ξεσηκωθεί γιατί του πέραν το πετρέλαιο και πεινούσε, τι κάναν? Κάποιες χώρες πήγαν και βομβαρδίσαν τις πετρελαιοπηγές, οι οποίες καίγανε επί 1,5 χρόνο. Μήπως τα αφεντικά της κυρίας Λαγκάρντ είχαν κάνει τη ζημιά και τώρα έχει τύψεις γι' αυτό? Γιατί εμείς δεν τους κάναμε καμιά ζημιά. Για εκεί μπορεί να κοιτάζει, αλλά για μας τώρα θα την απαυτώ και αυτή και όλη την Ευρώπη. Γιατί ο Τσίπρας έχει πάρει φόρα. Όχι ο Τσίπρας, η ιδέα που ακολουθεί το Τσίπρα. Και σιγά σιγά θα ξυπνήσουν και οι υπόλοιποι. Και μάλλον κάτι θα βγει από την υπόθεση. Έλα, πως το γεια σου. Έλα. Άκουσα ένα τετράστιχο. Τετράστιχο. Όταν θα πάει ο Τσίπρας στις Βρυξέλλες, εκεί θα κάνει κολοτούμπες και κορδέλες. Άμα να ρήμα. Τη μια θα κάνει το λιοντάρι. Γιατί δεν πάτε σε γυροβίζω να κερδίζαμε. Το παπί θα γελάνε Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί. Το κακό δεν υπάρχει. Να είστε καλά, χάρηκα. Όχι, κάτσε, άκουσε. Ρε. Θα ακούσω κι άλλο, άκουσα το πρώτο, δεν έφτανε. Είναι ο Τσίπρας, ο ζυγκολό της αστικής τάκ. Πολύ καλό, να είσαι καλά. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Όχι, χαίρομαι πολύ που σας πήρα τηλέφωνο. Αχ, εγώ χαίρομαι πιο πολύ. Όλα καλά? Εγώ πιο πολύ. Α, ναι, καλά, ναι. Τίποτα, ήθελα να δω τι κάνετε. Γιατί ρώτησα εγώ τι θέλατε? Μ' αρέσει που πήρατε και δεν υπήρχε νόημα. Γιατί έπρεπε να το βάλετε στη μέση να χαλάσετε την κουβέντα? Όχι, όχι. Με αυτόν τον τρόπο τελειώνει και η κουβέντα. Ναι. Α, όταν φτάνετε στην κατακλίδα. Δεν θέλω κατακλίδα. Έτσι, θα μιλάγαμε χωρίς να έχετε πει το σκοπό. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Στις εκλογές που θα γίνουν 17 του μηνός Ιουνίου. Ναι. Τελικά τι θα βγει πάλι η κυβέρνηση, ό,τι να είναι? Δεν ξέρω τι θα βγει, ξέρω τι μαλακία θα ψηφίσετε εσείς. Εγώ κουκού ψηφίζω. Έλα, Αποστόλη, είσαι. Ναι. Είχες πάει στη Eurovision στον Μπακού? Κακό είναι. Εντάξει, δεν έφερα γούρι βέβαια. Κακό είναι. Τι Αποστόλη, δεν πήγαινε, δεν στέρναμε το Μητσοτάκι εκεί και εσείς ένα στη Νέα Δημοκρατία. Πιο καλά θα πηγαίναμε. Με το Μητσοτάκι πήγα. Με το Μητσοτάκι πήγες. Ήθελα να τον κάνω να ξεχαστεί λίγο από το πέντε. Πήρε τον κύριο Βασίλη εκεί στην Πάτρα σε πάει μια βόλτα με τη γερμανική μηχανή. Ναι, δεν ήθελε να έρθει με μηχανή, φοβόταν το αεροπλάνο, γι' αυτό θα αργούσαμε. Τι το θέλεις, αγόρι μου, τον Μπακού? Τι να κάνω, και εσύ ήλπιζες, ήλπιζες επειδή ο Τσίπρας θα αλλάξουν μερικά πράγματα, νόμιζα από εκεί θα ξεκινήσουμε. Πρόθαψες το κοριτσάκι. Τίποτα, ούτε εκεί έπιασε. Τουλάχιστον χάρηκε ο Γιώργος που κέρδισε η Σουηδία. Τώρα έχουν χαρές, θα έχουν αντάρες. Χριστής. Θα βρει δουλειά για του χρόνου που θα γίνει εκεί πέρα Eurovision. Θα καθαρίσει την άλλη μισή Στοκχόλμη. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοκχόλμη. Ναι, θα είναι καθαριστής. Την ξέρει τη δουλειά, καλά. Την ξέρει, δεν την ξέρει. Από το να είναι άνεργος πρωθυπουργός, καλά είναι. Ρε μαλάκα, πήρα πάλι στο ταξί ένα νούμερο. Άκου να δει. Τι νούμερο. Απολυμμένη από τη Citibank, με θελούσια κτλ. Ναι. Δύο χρόνια μου λέει έκλαιγε που μπήκαμε στο δούνου του, γιατί δεν ήταν σωστό, το καταλάβαινε. Πριν ένα μήνα ψήφισε Πασόκ και τώρα μου λέει, φίλε, για πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι σίγουρη για αυτό που θα κάνω. Θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Σε ρωτώ ρε μαλάκα, η δημοκρατία τελικά είναι σωστό πολίτευμα? Δεν πρέπει να ψηφίζουν όλοι, το λέει. Δεν πρέπει να ψηφίζουν όλοι. Ποιος είναι? Εγώ σήμερα ήρθα εδώ να σας φέρω το μήνυμα της ελπίδας. Το στείλα της Ατσακίδια. Ποιος είναι? Αυτό το τζίνι. Τι ήθελε? Και κάνει ένα πατριωτισμό, ένα στήλιδα βαθιά, κουλτούρα πόπουλα. Καλή γειτονία σημαίνει θα χτυπήσω πρώτα την πόρτα. Ποιος είναι? Η Δημοκρατική Συμμαχία. Ποιος είναι? Τα καθάρματα του συστήματος. Ποιος είναι? Το έθνος των Ελλήνων. Στηρίξτε τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και η ισχυρή κυβέρνηση προϋποθέτει την ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να πω ότι είμαι σφουγγάρι. Ιουνίου τι κάνουμε? Εκτρέψτε μου να πω, δεν θα υπάρχει χώρα. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο.